Tak sobie przysiedliśmy i się zasłuchaliśmy jeszcze raz. Włodek Pawlik jest gościem Trójki, witaj. No, witam, witam serdecznie, witam wszystkich. Z nową płytą zatytułowaną, najprościej jak mogła być zatytułowana taka płyta, Songs Without Words. Wybrałeś 13 ważnych dla ciebie, w większości widzę piosenek, chociaż, tak, piosenek wszystkie, wszystkie te tak, piosenki. Tak. Tak, wszystkie te piosenki. Tylko bez słów. No właśnie. Bo nawet Chopin to też była piosenka. Tak, to jest pieśń, piosenka pod tytułem Wiosna, tak, do słów Stefana Wicickiego, z tego co pamiętam. Tak. Tak jest. I to nagranie z lutego i kwietnia 2017 roku, czyli całkiem niedawno się odbyło w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, tym naszym największym studiu Polskiego Radia. Tak, tak. Zazwyczaj te płyty, które ostatnio się ukazują na rynku, nagrywam właśnie w tych studiach i to jest w sumie chyba ostatnia, tak, z tej opcji. No dobrze, a powiedz, co się tak wzięło na nagranie takiego albumu? Po prostu tak... Miałem taki kaprys. Tak? Tak. Znaczy kaprys. Kaprys to może trochę to jest infantylne słowo. Po prostu takie przeczucie, że muszę nagrać coś dla siebie, dla ukojenia moich składanych nerwów i być może też dla ukojenia tych neuroz, które wokół po prostu dominują w sferze publicznej. I to jest takie lekarstwo dla mnie i być może dla słuchaczy. To wszystko tak wygładzi, tak? Myślisz, tak? Znaczy, to jest taka muzyka, tak? Znaczy, to nie jest tak, że muzyka wszystko wygładzi, bo kanty w życiu są... Kanty, różne są kanty, tak? Słowo ma wiele znaczeń. Tak, dosłownie, ale tak, to było takie wyciszenie, wejście do środka, do swojej przeszłości, do swojej w sumie naiwności i tego, co jak gdyby stworzyło mnie muzykiem profesjonalnym. To znaczy są to te utwory bez wątpienia, wiele z nich, które od dzieciństwa były dla mnie drogowskazem. Tak? Bez nich trudno było mi sobie nawet wyobrazić, że byłbym w stanie funkcjonować jako muzyk. One mnie też ukształtowały. Czyli w skrócie mówiąc, przepiękne melodie i cudowne harmonie. I jeszcze odrobina swingu albo rocka. I to jest taki trochę powrót do źródeł. Bo mamy tutaj klasyki jazzowe zdecydowanie, jak Body and Soul, czy Misty, czy My Funny Valentine, czy What a Wonderful World, ale także na przykład Dylana, mamy Lennona. No tak, Imagine Something. Harrisona, tak. Czy tak. The Sound of Silence Paula Simona, Grenfunkela. Tak, to są te utwory, które... Utwory, które sobie gdzieś tam w życiu od dawna grałem, czy grałem. No, w różnych miejscach, często na koncertach, ale doszedłem do wniosku, że właśnie czas jak gdyby stworzyć się z tego jakiś pewien projekt, pomysł po prostu na pewien rodzaj również o takiego brzmienia muzyki właśnie ociosanego z tej takiej często... drapieżności, czy tego, co w sumie nie zawsze służy temu, co nazywamy relaksem, czy kontemplacją, albo wyciszeniem. Aha. Także to jest pójście troszeczkę tak, jak tytuł pewnej znanej książki W poszukiwaniu utraconego czasu. Tak, czyli to do Prusta się odwołujesz tak, trochę. Tak. Tutaj też. Zdjęcie znów wykonał ci Marek Bałata na okładkę tej płyty. No tak, Marek jest moim, nie chciałbym użyć słowa nadwornym, fotografem już właściwie jest czasu, od jakiegoś czasu. Ale no trzeba Markowi złożyć ukłony, bo po prostu jest to fantastyczny również fotograf. To jest człowiek... O czym właściwie się mówi się szerzej? Jakoś tak... No Marek może nie afiszuje się z nie tym obnosi wszystkim, się z tym szeroko. Co potrafi, ale nasza przyjaźń długoletnia po prostu no, też powoduje to, że my się po prostu znamy lepiej niż inni tak wokół nas. I z tej perspektywy też wiedziałem, że on robi znakomite zdjęcia i też potrafi uchwycić to, co jest istotne, czyli po prostu odnaleźć prawdę w twarzy, którą fotografuję. I to też było dla mnie bardzo istotne i zaproponowałem mu już kilkukrotnie, aby spróbował właśnie zrobić coś fajnego na na okładki moich płyt i płyta Ameryka. Ameryka była chyba pierwszą taką prezentacją jego fantastycznych umiejętności fotograficznych. No i tutaj mamy jak gdyby przedłużenie tej koncepcji. Włodek Pawlik, nowa płyta Songs Without Words. Tak się ten album rozpoczyna. Właśnie, i wszystko się zgadza. The Sound of Silence. Właśnie, czy warto mówić potem? No coś musimy powiedzieć. Radio nie lubi ciszy. To no jest, wiesz, taki nasz wytrych tutaj radiowy. Włodek Pawlik jest gościem Trójki z nową płytą Songs Without Words. 13 klasyków. Takich, które myślę, że w większości to sobie tak zanucimy, a to przynajmniej refren, prawda? W takim Sound of Silence, czy Somewhere Over the Rainbow, czy w Blowing in the Wind, które już czeka w kolejce Boba Dylana. Słuchaj, Włodek, no tak, to wszystko pięknie brzmi, mówisz o tym takim wyciszeniu, wygłodzeniu, ale widziałem cię ostatnio w telewizji w roli komentatora sytuacji, która mnie zdziwiła, bo gdzieś tam usłyszałem, że jest taki przypadek w kraju, gdzie pozbawiono prawa do wykonywania zawodu nauczyciela muzyki, kogoś, kto skończył akademię, ale na kierunku jazzowym. Co w pierwszej chwili nie pomieściło mi się to w głowie, ale okazuje się, że to prawda. No tak, to jest po prostu sytuacja, pokłosie pewnych sprzeczności bardzo w sumie. Często sprzeczności, które się na siebie nakładają, jeżeli chodzi o system edukacji muzycznej w Polsce. Uh-huh. I z tej perspektywy, no, często muzycy stają się ofiarami po prostu tego systemu, który nie jest komplementarny. Ten system jak gdyby jest nadbudowa, ale to nie tylko o muzykę chodzi. To po prostu żyjemy w kraju, gdzie po prostu ilość sprzecznych przepisów dotyczących muzyki, ale również i prawa, wielu dziedzin życia, praktycznie każdej, doprowadza do tego typu absurdu, że absolwent Wydziału Jazzu, absolwent na Wyższej Szkole Muzycznej, bo tak trzeba to powiedzieć, w Katowicach, po prostu no, nie może uczyć w podstawowej szkole muzycznej muzyki, tak? Czyli po prostu dzieci. No, i to jest po prostu już, no, ręce opadają, tak? I to jest, że są generowane tego typu sprzeczne, jak gdyby w ogóle absurdalne i pełne takich, no, również tworzących system opresyjny wobec w sumie muzyków, tak? Taki rodzaj zależności, że trzeba po prostu wykonać pewne jeszcze dodatkowe, jak gdyby, douczanie się gdzieś tam w tym systemie, które, no, po prostu jak gdyby stwarza często taką sytuację, że muzycy, no, po prostu stają się takimi bezwolnymi troszeczkę ofiarami, takimi po prostu biurokracji, która... No ty jesteś w środku, bo ty uczysz na co dzień muzyki, tak? Tak, ja jestem wykładowcą na Akademii, znaczy teraz w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Wykładam improwizację, czyli już 10 lat. Teraz zresztą powstał tutaj kierunek w tym roku. Został utworzony. Także te doświadczenia, może moje, nie są tak do końca może analogiczne z tym, co spotkało tego chłopaka, o którym mówimy, z Katowic, chłopak, magistra sztuki perkusyjnej, jakby na to nie patrzeć, bo to jest jednak poziom już uniwersytecki. Natomiast no, mam świadomość, że ten polski system jest no, po prostu, mówiąc delikatnie, mało jak gdyby wyczulony na specyfikę tego zawodu. Mhm. I tyle. No ale co dalej? Czy środowisko muzyczne nie ma, nie wiem, wpływu na to, że może trzeba coś zmienić? Nie, skoro jest edukacja źle. Jest edukacją. No, ja nie jestem po prostu facetem, który będzie na barykady wchodził, bo ja nie mam na to czasu. Ja jestem muzykiem koncertującym, kompozytorem. No. A to jak gdyby przy okazji, tak? No, generalnie, no tak, uh-huh. No to nie... Ja nie jestem dobrym adresatem, tak? Żeby wzywać wszystko po prostu uh-huh. na... Uh-huh. Bo to nie o to chodzi. No, muzyka ma różne odcienie, tak? Różne barwy. No, są muzycy koncertujący, bardziej koncertujący, tylko koncertujący. Ja jestem połączeniem takiego... Tak się w moim życiu złożyło, że jestem muzykiem koncertującym i komponującym. I uczącym. Ale też, też mający pedagogiczne jak gdyby, tak. Doświadczenie i w sumie aktywnym jestem tutaj również w tej sferze. Stąd też ta moja sytuacja jest po prostu trochę być może inna niż tylko takich muzyków, którzy nic innego nie robią, tylko grają. Albo takich, którzy nic innego nie robią, tylko uczą, bo też są tacy. Tak, tak. Też są takie przypadki. I, no, to jest po prostu bardzo różnorodny świat i trudno jak gdyby znaleźć jedną dobrą regułę, tak, dla tego świata muzyki. No, trzeba szukać jak gdyby po prostu tego, co łączy te światy, a nie jak gdyby tworzy napięcia niepotrzebne. I z tej perspektywy zabrałem w tej sprawie głos. Włodek Pawlik. Songs Without Words to jest twoja najnowsza płyta. To jeszcze jeden utwór wybraliśmy. To już z takiej tej półki rozrywkowej, można tak powiedzieć. No, o Bobie Dylanie właściwie można powiedzieć, że to muzyka rozrywkowa, chociaż noblisty. No właśnie, tutaj wkraczamy w pułapkę pewnych określeń, szufladek. Tak, takich szufladek. Tak, że nic tu nam nie pasuje, no ale trzeba to jakoś nazwać. No, może być rozrywkowa, może powiedzieć, że to jest poezja śpiewana Światowe dziedzictwo muzyki, przez wielkiego barda. No, może powiedzieć przez noblistę i teraz pytanie, czy dlaczego noblista... Czy ta akademia się pomyliła, dając mu tego Nobla, czy a nie? A może no po prostu czasami przesadzamy z tymi szufladkami, tak? Że po prostu cudowna, wspaniała pieśń, która po prostu jest w głowach, w uczuciach i w sercach milionów ludzi na całym świecie. Może w ten sposób spójrzmy na ten fenomen tego artysty. A powiedz, takie koncerty promujące płytę Songs Without Words gdzieś planujesz? Będą się odbywały? Gdzieś w najbliższym czasie będzie można cię usłyszeć? No właśnie Opole, to jest ten 30 października, poniedziałek, ale w listopadzie również będę grał ten repertuar, między innymi ten repertuar w Moskwie na dwóch koncertach. Jestem zaproszony na dwa koncerty. Jeden koncert w Muzeum imienia Aleksandra Puszkina, drugi do końca nie wiem gdzie, ale po prostu też to dla mnie wielkie wydarzenie. Oprócz tego przypominam sobie, że 5 grudnia, i tutaj zapraszam krakowian wszystkich, będę wykonywał właśnie ten repertuar w Filharmonii Krakowskiej, ponadto na pewno w Olsztyńskiej, ale terminów naprawdę nie jestem w stanie teraz pamięci podać, bo ich jest dosyć dużo i różnorodnych. Mówię o różnorodnych projektach, także proszę jak gdyby śledzić dokładnie mój fanpage i stronę internetową. Tam się na pewno pokażą te informacje niebawem. Fantastycznie. No to ja ci dziękuję za tę płytę, taką wyciszającą, jak to mówiłeś, wygładzającą kanty. Będę pewnie do niej wracał nie raz w naszych nocnych spotkaniach ze słuchaczami w Trójce. No dziękuję. Songs Without Words, tylko fortepian i Włodek Pawlik. No tak, no w sumie chyba najfajniejsza jak gdyby recenzja, jaką otrzymałem od słuchaczy, od słuchaczki po koncercie w Kaliszu, który był promującym ten krążek moim występem, były słowa pewnej pani, która już miała tę płytę i mówi, że to jest po prostu, to jest, jak ona powiedziała, psychoterapia co najmniej następny rok i podziękowała mi za to, także fajne. Na takie chwile się czeka, prawda? Bo tak, to właśnie bo o to chodzi. To są te sprawy, jak gdyby ten rodzaj relacji, o którym najbardziej chodzi, jeżeli chodzi o właśnie taką rozmowę z publicznością za pomocą dźwięków. Włodek Pawlik, gość Trójki. Songs Dziękuję. Without Words. Bob Dylan, Blowing in the Wind. Tak zagrany przez Włodka Pawlika. Thank you. Władek Pawlik był gościem Trójki. Przyniósł ze sobą najnowszy album Songs Without Words. Muzyka z tej płyty na żywo 30 października w Opolu. A tych koncertów jest na pewno więcej. Proszę śledzić strony internetowe artysty. Wtedy będą Państwo na bieżąco poinformowani co do koncertowych aktywności gościa Trójki, Włodka Pawlika. A przede mną kolejna płyta. Właściwie mógłbym tak powiedzieć, jak czasami mówię na antenie, ale w tym przypadku jest to zestaw wyjątkowy, bo mam przed sobą trzy płyty kompaktowe, płytę DVD. Ja wiem, tak, w radiu DVD jest zdecydowanie mniej przydatne, ale jeśli Państwo znajdą czas wieczorem, to DVD będzie jak najbardziej na miejscu. To my w radiu skupmy się jednak na tych płytach kompaktowych, a dokładniej rzecz ujmując na tej płycie numer 3. Waiting George Michael w duecie z Paulem McCartneyem. Heal the Pain, taka wersja trafiła na płytę trzecią zestawu Listen Without Prejudice Volume 1 MTV Unplugged, bo to oficjalnie tak jest zatytułowane to wydawnictwo. Dwa kompakty, na pierwszym zremasterowany album z 1990 roku, na płycie drugiej koncert MTV Unplugged z roku 1996. No i na płycie trzeciej bonusy, Mixes and B-Sides, taki nosi tytuł ten trzeci krążek. Proszę posłuchać, mamy tak, specjalną radiową wersję So Free na początek, potem mamy także wersje radiowe, krótsze, Cowboys and Angels, czy Freedom 90, czy tu Funky po raz pierwszy na płycie. Wcześniej niedostępne to nagranie na żadnym albumie artysty. No i również duety, dwa. Pierwszy to z Paulem McCartneyem, ten przed chwilą, no a drugi właśnie teraz. Ten utwór znamy z epki Older z 1996 roku, Deja Finado, duet Astrid Gilberto i George Michael. To płyta numer 3. Wspominałem też o DVD, owszem, jest DVD. Na tym DVD mamy koncert z okazji 10. rocznicy działalności MTV. jest Freedom z tamtego koncertu. Jest także występ z 1990 roku na The South Bank Show. Także i do poglądania, ale przede wszystkim do posłuchania. Jest wiele wspaniałych piosenek, cudownych wspomnień z tych lat 90. Listen Without Prejudice, oryginalny album rok 1990, na płycie drugiej MTV Unplugged 1996, z zespołem, w składzie którego m.in. Hugh Burns na gitarze, czy Danny Cummings na instrumentach perkusyjnych. Do płyty MTV Unplugged jeszcze pewnie nie raz wrócę w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie, to mogę Państwu obiecać. A dziś jeszcze jeden utwór z tego trzeciego krążka, z tych miksów i stron B singli. W takiej oto wersji 4,5 minuty. Cowboys and Angels. Thank you. Cowboys and Angels w wersji 4,5 minuty. Na trzeciej dodatkowej płycie dołączonej do Listen Without Prejudice Volume 1 i MTV Unplugged George'a Michaela. To wszystko w pudełeczku. Jeszcze do tego DVD. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Jest też wersja dwukompaktowa, no ale, ale to jest dopiero to. Trzy kompakty i DVD George'a Michaela. Muzyka z tego zestawu nowego na pewno w różnych audycjach trójkowych będzie powracać. I na pewno usłyszą Państwo także George'a Michaela w specjalnej audycji 1 listopadowej. Od 15 do 17, 1 listopada, audycja specjalna Anny Gacek. W tym w programie ostatni przed śmiercią wywiad George'a Michaela, jakiego artysta udzielił BBC. W imieniu Anny zapraszam 1 listopada od 15 do 17. Następna płyta to już zupełnie inna historia, bo to nowy polski album dotarł do mnie dosłownie wczoraj. Zespół nazywa się Diomede. Składa się z dwóch instrumentalistów. Na fortepianie gra Grzegorz Tarwit, na saksofonach, jak Państwo zaraz usłyszą, różnych saksofonach, Tomasz Markanicz. Płyta nosi tytuł People from East.